hogy Phil Spencer reagált, hogy egyébként, na, tipikusan azt a választ mondta, amit mondtam, hogy meg lehet így fogalmazni, hogy ők nem tervezik az elkövetkezendő időben elvenni a multiplatform megjelenést. Tehát nem azt mondták, hogy nem tervezik elvenni, az elkövetkezendő időben. Mm. Ők úgy gondolják, hogy nagyon gáláns ez a 3 év is, jóval több, mint az ilyen felvásárlások esetén egyébként történni szokott. Szerintem egyébként hasonló nem nagyon történt még, de mindegy. Ezt mondta, mondom, ide kötném azt is, hogy miért tervezik megemelni a fejlesztési ciklust, illetve erre, amit előbb elkezdtem fejtegetni, hogy felhasználva azt, hogy most ez mindenkinek a szem előtt van, megpróbálnak kilobbizni a PlayStation-nél egy jobb, számukra jobb, kényelmesebb szerződést, mert, és itt szerintem nem attól félnek ők, hogy elbukják a kódot, nyilván attól is, mert érveltek azzal, hogy az Activision Blizzardos bevételek szerint a PlayStation felhasználók költik messze a legtöbbet a kódra, tehát azt ki lehet mutatni a bevételek alapján, hogy igen nagy hányada a kód bevételnek az a PlayStation platformról érkezik. Mondjuk ennek lehet közel ahhoz is, hogy ott legalább játszanak rajta. Lehet. De ugye benne van az, hogyha ezt elbukják, akkor le kéne gyártani mondjuk valamit, ami konkurál vele. Na, sokba kerül ám. Hát az drága, puli. Tehát nem egyszerűbb akkor, hogyha most őt az nem érdekli, hogy a másik meg platformon ingyen adják, mondjuk majd ingyen, tehát szolgáltatás kerekítében a sajátodon meg $70 fogod árulni, az neki tök mindegy, de azzal még mindig jobban jár, mint hogyha le kell gyártani egy másik játékot, ami mondjuk konkurálni tud a koddal, azzal a koddal, ami tényleg 20 éve a iparban vezető szerepet tölt be, tehát nagyon tehetséges csapatok vannak a Sony-nál, de ha visszanézed mondjuk az előző 3 generációra, azért az erősebbik FPS-ek is, amik jöttek a Sony házatájáról, mint mondjuk a Resistance vagy a Killzone, nem voltak rossz játékok, de azért egyik sem volt COD léptékű, hát a multia. Az... Sőt, a Killzone-nak ugye az eredeti ígérete sem jött be, mert az egy időben Halo killerként. Jó, hát akkor mindent úgy hívtak. Jó, de azóta nem tudták, hogy a Halo ki tudja nyírni saját magát is, ez nem kell a Killzone. Az elég a 343. Róluk majd még beszélünk. Igen, arra még lesz szó. De hát most vihetek, itt tartunk, hogy ez a COD szájcsata, ez még zajlik. De hát ez milyen érdekes egyébként, hogy mindenki szídja, ugye a játékosok között a Call of Duty ez egy ilyen ez valami szörnyű dolog. De amit te is mondtál, hogy egyébként nem nagyon volt iparági szereplő, aki hasonló termékkel akár csak meg tudta volna közelíteni a Call of Duty népszerűségét. És tényleg ez egy ilyen szent grál egyébként a játékiparon belül, amit egyébként lehet divatfikázni, de az tény, hogy senki nem tudta ezt megismételni. Marcelnak köszi a szubot. Ó, tényleg Marcelnak is főleg, és de egyébként, na és pont, és itt van az áthallás, hogy pont most, amikor ilyen marha erős a Halo-nak a multiplayer szintere, akkor meg gondolod, hogy nem teszi exkluzívvá minél hamarabb a kódot a Micro, hát valamivel ki kell váltani. Mert amikor ment a Halo multi, akkor nagyot ment. Tehát Halo 2-3 idején azért úgy pörgött az a Halo multi, hogy nem is azt mondom, hogy konkuráltak oddal, mert nem voltak ekte konkurenciában, de azért egy még mindig erősebb volt, mint mondjuk bármi a PlayStation házatájáról. Multi FPS. Persze, szintéren. Persze. Jó, egyébként nagyon átalakult ez a szintér is, tehát amit mondjuk akkor népszerűnek véltünk, az ma már nem az. Mert most már, ha azt mondod, hogy a Call of Duty népszerűségét méred, akkor meg lehet kerülni, de nem elegáns megkerülni a Warzone népszerűségét, és azért az, hogy árnyalja a képet. Egyébként milyen érdekes, hogy a Micro kitalálja, hogy szeretne egy live service szolgáltatást, ott az Infinite, kiderül, hogy szar, és gyerekek, meg kell oldani valamit. Mennyibe kell az Activision Blizzard? Két nap Call of Duty. Így meg is értem, hogy elengedték a Steelforce-t ezért, de mindegy. Hát figyelj, azt ők már látják, hogy így a saját alapon fejlesztés az ilyen vagy-vagy nem jön be. A kód meg 20 éve termeli a milliárdokat, tehát akkor ennyi jó, kell. Úgyhogy, ja. Vonuljunk tovább, lesz egy kurva jó műsor az Xboxnak belátható időn belül. Hú, egy jó kis ID Xbox. Közvetítsük? Nem akarod? Én, aki régebb óta követ minket, szoktunk rá visszahivatkozni sokszor, mi egyszer Hát nem is azt mondom, hogy végignyomtuk, de a magyar szintéről mi tartottunk ki a legtovább. Volt valami iszonyat hosszú, hogy 4 órás ID Xbox. De valami, tényleg valami rettenet hosszú volt, és nem vagy 3,5 óráig bírtuk, de a legtöbb helyen, ahol közvetítve volt, ilyen 1,5-2 óra után így kiszálltak belőle, mert annyira izgalmas volt. Nekik volt igazuk. Igen, igen, egyébként, mint utólag kiderült. Mindegy, jövő héten lesz ID Xbox. Elvileg nem lesz 4 órás, de több mint 1,5 órás lesz, ezt már megerősítették, tehát annál hosszabb lesz. Úgyhogy ilyen szempontból már jó, illetve van egy pár játék, ami biztosan tudjuk, hogy ott lesz. Ilyenek például a indie játékokra fog fókuszálni. Ez nem teljesen egyértelmű, de itt kiemelték, hogy főleg indie játékokra, hogy indie játékokon lesz a fókusz, tehát senki ne várjon itt mondjuk nem tudom, Fable bejelentést, meg hasonlókat. Uh-huh. Itt Game Pass pozitív játékok lesznek bemutatva. Nem véletlen, hogy majd, amit most elmondunk, egy párat abból Day One be is kerülnek majd. Bocsánat, csak gyorsan elnézem, hogy volt egy hír ezzel kapcsolatban, talán pont ezzel kapcsolatban, de nem tudom, hogy azt fölírtad de nem írtad fel. Akkor ezt csak így beszúrom ide, hogy azt hallottad, hogy nyilatkozott az Xbox feje, a Matt Booty a Fable-le kapcsolatban? Hogy ő már úgy szeretné megmutatni. Ja, hát akkor hajj! És néztem, hogy mi tart vissza, csak nem nincs kész. Vagy milyen faszra? Nem lehet, hogy félrefordították, és azt mondta, hogy szeretne már belőle valamit látni? Szeretné, ha megmutatnak. Ugye a Fable-t olyan szinten védelmembe veszem, hogy ott megértem, hogy miért halad lassan a fejlesztés. Na majd várj. Tehát ott azért elég tájidegen a Playgroundnak a autós játékból most hirtelen külső nézetes RPG-t fejleszteni. De szerintem azzal nem lesz gond. Tehát az, ha kijön, az egy jó játék lesz. Úgyhogy azt nem bántanám. Na mindegy, itt viszont nem ilyen játékok lesznek. Bocsánat, csak így indie játékok. Írtátok, hogy szarjátékok. Nem feltétlenül szarjátékok, azért ezek között is lesz nyilvánvalóan jobb. Ahogy a Game Pass-ben sem csak szar indie címek vannak, azért van sok. Nem jó az. Amiket itt felsoroltak párat, az a Metal Hellsinger, amit ugye te is próbáltál, na az például pont egy pozitív példa, az egy jó indie címnek tűnik. Egy egyszerűske Doom játék zenei alapokon, nem rossz. Igen, akkor itt van az a You Suck at Parking, tehát a... Te szarul parkolsz. Az kurva jó, megnéztem a gameplayt belőle, azt te is megnézted? Azt szerintem még együtt néztem, nem az a ilyen Micro Machines jellegű játék. De hasonló, és az a lényeg, hogy ilyen nagyon csavart, őrült pályákon kell ugratni, és végén be kell parkolnod a pálya végén. Igen. Tehát az megint egy pozitív példa. Amiről most már egyre többet hallunk, ez a Ghostbuster játék, Spirit Unleashed néven fog jönni, szellemírtok játék. Állítólag az is jó, abból is fognak mutatni valamit. Ami fontos, hogy csak Twitch-en lesz közvetítve, tehát más platformon elvileg nem lesz elérhető. Most nagyon-nagyon sok showkész lesz így egybe, szerintem egyik sem olyan nagyon jó, de most azért mondom, hogy TGS, a Disney Showcase, holnap ugye Ubisoft Forward, úgyhogy lesz ilyen is. Egyébként szerintem bele-bele fogok nézni, közvetíteni szerintem nem fogjuk. Ha a Ubisoft Forwardot nem közvetítjük, nem ezt fogjuk. De a pre-show-t azért nézni fogod, nem? A pre-show-t? Nyilván itt is kellett egy kis üzenet. Ja, úgyhogy aki hamarabb becsatlakozta, az a Black Girl Gamers nevű szervezetnek a nyomán tudja követni majd a show előtti pre-show részt. Ez egyébként micsoda? Mert a név alapján sejtem, hogy mi, de mi ez? Ti tudjátok, mi ez a Black Girl Gamers? Csak azért mondom, mert egyébként a Twitch-nek a belső felületén megjelent egy új funkció, igen, és charity módon lehet támogatni különböző intézményeket, és ott is láttam ezt a Black Girl Gamers-t, és én néztem, hogy ez mi a fasz? Annyira nem gondolom az, amit a neve mond. Annyira nem érdekelt, hogy utána nézzek, csak így szerintem, hogy ez most így komoly. Melyiket, hogyha lett volna valami olyan állatvédő szervezet, ami mondjuk úgy érdekes, ezt is egyébként érdekel. Megmutatom, lehet, hogy rosszul szültem rá, de ezt nekem például a házi kedvencek menni pont alatt. Igen. Valamit elbasztak a szűrésnél, de mindegy, hogy ezt is ott találtam meg. Nem tudom, lehet, hogy ez most azért merült így fel, mert arra nem beszélünk külön, de azt tudom, hogy most a GDQ-nak a helyszínét azt áthelyezték, pont ilyen, az eredeti helyszínen felmerültek ilyen transzfób jellegű dolgok, és azt tudom, hogy azt most áthelyezték, és ugye az is Twitch-en zajlik. Egyébként a GDQ-t azt abszolút mértékben, ugye szoktam mondani, hogy támogatom én is, ugye ott na, mi ez, ez gyors végigjátszások szoktak menni, Games Done Quick, speedrunok, és minden évben van ott is gyűjtés különböző szervezeteknek, úgyhogy azt szoktam én is támogatni, az egy nagyon jó kezdeményezés. Vehez bollaknak még ilyen. Nem pont ilyeneknek. Nem pont ilyeneknek? Nem. Jó. Na mindegy, úgyhogy jövő héten ID Xbox. Ne veszítsük el a kontrollt. Menjünk tovább. És ha már kontroll? Gondoltam. Láttam az arcodon. De próbáltam nem meghallani, de igen. Szóval, de igen, ugye nem látszik az arcomon. Nem a szart, nem. Ti is tudjátok, hogy mindig, mikor valami jó vicc, vagy... Nem. Még annyira se figyel oda rám, mint egyébként. De várj az alkalmat. Nem a fasz, egyrészt mindig odafigyelek, másrészt biztos nem vágok ilyen fejeket, de ezt majd ti megmondjátok. Láttad Discordon, amíg szoktak kivágni képeket az adásból, ott pontosan látszik. Az egyik az nagyon meleg lett. Na. Kapszolok reagált, egy nagyon jót. Menjünk tovább. Aki vizuális alkat nézze meg chaten. Menjünk tovább. Új kontrollert jelentett be a Micro. Itt gyakorlatilag ez az új, ezt ilyen felemásan kell értelmezni. Itt arról van szó, hogy ugye már két kiadást megélt az úgynevezett Elite kontrollerük. Ugye ez a prémium kontroller a Micronak. Vannak benne ilyen cserélgethető bizbaszok, tehát ugye a D-padot, meg a ilyen kupokat, meg minden szart tudsz benne cserélgetni. Az hasznos. Igen. Meg hogy ez nagyon jó. Egyébként elég brutál drága is, mert azt hiszem az alapverzió az valami $179, mindenki számoljon utána így fejbe hirtelen, hogy az mennyi jó magyar forintban, hát nem kevés. Főleg mostanában. Úgyhogy ennek gyakorlatilag egy light verzióját fogják most kiadni, ami így néz ki. Így. Ez kicsit kinagyítom. Ne húzogasd. Így néz ki. Tehát azon kívül, hogy változik a színe, ilyen fehér lesz a közepe, olcsóbb lesz. Igen, faszán néz ki. Aha, $40 olcsóbb lesz. Hozzáteszem, hogy ezeket a cserélgethető bizbaszokat, meg a tokot, ami van hozzá, meg a töltőt, na azt kihagyják. Tehát elvileg a kontroller lesz benne. Igen. Megvásárolhatod ezeket a dolgokat külön hozzá, viszont hogyha megveszed az olcsóbb kontrollert, plusz hozzá kiegészítőket, akkor drágábban jössz ki, mint hogyha az Elite kontrollert vennéd a teljes értékűt. Egyébként szerintem nem néz ki rosszul, picit olyan DualSense-es beütése van, de lehet, hogy csak a színe miatt mondom, hogy ilyen lett. Egyébként ezek nagyon minőségi kontrollerek, tehát azt hozzá kell tennem, hogy a visszajelzések alapján tényleg megéri úgymond ezekbe fektetni, aki ilyen nagyon komolyan veszi a játékot mondjuk. Ennél még kiemelték, hogy elvileg 40 órás akkuideje lesz, ami így... Az jó, az nem árt. Azt nem tudom. Itt egy dolog, és ezzel nem találtam a hírben benne utalást, hogy... Ja, levelted a képet közben. Hogy itt ezt az akkumulátorra kell érteni, vagy az elemre, amit beleraksz. Mert a Microsoft erőszeretettel nem rak ugye a kontrollerjeibe gyárilag akkumulátort, hanem vedd meg bele a tartós elemet, és használd azzal. Ilyen play and charge kit árulnak hozzá. Igen, mert azt tudom, hogy például a DualSense az gyorsan merül. Nem annyira gyorsan, mint a DualShock, de azért még így is elég gyorsan. 4-5 órát bír ki nálam mondjuk aktívabb játéknál. Nálam is, meg is lepődtem, hogy mi az Istentől merül ez ennyire. Ja, úgyhogy ahhoz képest 40 óra nekem kicsit nagy ugrás lenne. Én szerintem ez a nagyon tartós elemnél van így, az újratölthetősnél. Meg majd biztos ez is lehet play and charge kitet venni, mert nyilván azt... Ez 40 óra nettó játékidőt jelent, mert ha nem, akkor simán nem tudom képzelni, hogy a készenléti időt is beleszámoltak. Vagy ennyi idő alatt töltött fel. És megnyitom a cikket itt magunknak, hogy erre kitérnek-e, de szerintem... De itt battery life-ot mondanak, az pedig elvileg akkuidő, nem? Az nem az, hogy annyi idő alatt veszti el a viszkozitását, vagy hogy mondjam? Ott kezd el összeszarni magad, de azt bebaszna, azért mondjuk. Mindegy. Tehát ezzel most nem akadunk sem. Információ. Ja. Menjünk tovább, és a Game Pass előtt rátérnék egy hírre, ami most futott be nemrég. Erre? Azt még mondjuk, és utána majd. Jó. Mondod, mondjam? Elmondjad. Jó, ez egy nagyon rövid hír lesz, egyébként pozitív, jól mutatja, hogy a szoftver részével az Xboxnak egyébként elég aktívan foglalkozik a Microsoft, erről is szoktunk híreket hozni. Ez egyébként tényleg pozitív, ugye most már elkészült az új UI is, tehát 4K-ban lehet élvezni. Ennek, vagy ezzel kapcsolatban jött most egy új info, ez pedig azoknak fog segíteni, akik eddig küzdöttek azzal, hogy hogyan helyezzék el a tartalmat Xboxon, nem tudom szemben mondani. Ugye nyilván volt rá lehetőség, hogy bővítőkártyát tudtál eddig is venni, ez egyébként a régebbi Xbox generációkon is volt, tehát azt hiszem a 360-nál HDD-t lehetett így a tetejére rácsatolni, az Xbox One-nál ugye külső vinyót lehetett rádugni, és akkor most a Series-nél pedig azt hiszem a Seagate-tel vannak leszerződve, és akkor egy ilyen külső csatlakozón keresztül lehet egy marha drága Seagate SSD-t rádugni. No, mindegy, nem ez a lényeg, hanem most abban fejlesztik a szoftvert, hogy ne legyen, ha jól tudom, eddig úgy működött, hogy akkor tudtad kiválasztani a külső meghajtót, hogyha betelt a belső merevlemez, és akkor feldobta opciónak, hogy ide is tudod telepíteni. Most ezen változtatnak annyit, hogy bevezetnek egy úgymond smart funkciót, ami azt jelenti, hogy neked nem kell azon szőrözni, hogy most a belső tárhelyre rakd a játékot, külső tárhelyre rakd, vagy ilyesmi, hanem ha ezt bekapcsolod, ami Let's Xbox Decide, tehát dönts el az Xbox néven fog futni, oh, akkor ő majd dinamikusan szépen elszórja a külső és a belső merevlemezen a játékokat, és akkor ezzel neked sose kell foglalkoznod, hogyha élsz ezzel a lehetőséggel. Ez az Xbox ód meg. Ód meg. Vagy magyarul. Igen. Xbox döntsé. Úgyhogy jön egy ilyen funkció. Ez egy apró funkció, kényelmi funkció. Nem tudom, hogy beállítja-e alapértelmezetnek majd az Xbox, amikor ez megjelenik, vagy csak kiválasztható lesz. Mit csinálsz? Csak próbálom ide berakni, majd amikor a timestamp-elek, akkor tudjam, hogy hova kerül és micsoda. Ennyit. Azt miért akarod ide rakni? Hát, ha még ezelőtt beszéljünk róla. Most beszéljünk, azt tovább kerül? Hát majd, hogyha ezzel végezte. Végeztem. Ja? Jó. Jó. Beszéljünk egy olyan dologról, ami most futott be a reflektor kezdése előtt, és ti hívtátok fel a figyelmet, csak ugye nyilván nem akarunk mi sem csapongani, mert későbbi timestampelésnél azért fontos, hogy mi és hova kerül. De ez egy friss hír, hogy a Stalker 2-ről levették hivatalosan is a megjelenés időpontját, hivatalosan is hát TBA, to be announced, vagy bizonytalan a megjelenés. Bizonytalan, meg nem erősített. Meg nem erősített, illetve beüzemelték a készpénz, a pénzvisszatérítést. Igen, itt... Na most a kérdésem. Na, mondhatnám, hogy igazam lett, azért nem mondom, mert itt ugye közben történtek olyan dolgok, amik aláírják, hogy miért csúszik a fejlesztés bizonytalan időre. Én megmerem, inkább csak annyit mondanék, megmerem kockáztatni, főleg így, hogy most kiderültek ezek a dolgok, hogy ezt a játékot 24-ig ne várjátok. Most olvasom, bocsánat, tényleg most tájékozódom, mert ez egy nagyon-nagyon friss hír, hogy a Stalker 2-t eltávolították az Xbox-nak a store oldaláról, és hát unconfirmed, nincs megerősítve, és a pre-order árát megtérítik. Tudod, mikor volt ilyen? Stalker egy megjelenésénél történtek ilyenek a GSC házatáján, és akkor nem volt háború. Mennyit csúszott a Stalker egy? 4 évet? Ez nagyon nem jó hír. Nem? Ez nagyon-nagyon nem jó hír. Most ételezzük fel, hogy ugye bekavart itt ez az egész ukrán szar, erre nem akarok rátérni, csak maga az kezdés, ezt azért idén ki akarták adni, ezt a játékot. Oké, leállt a fejlesztés, tudjuk, hogy miért. De aztán arról is híreztünk, hogy újraindult a fejlesztés. Igen, azt hiszem átcsoportosították a fejlesztőket Csehországba, vagy Lengyelországba, valóban átvitték és újraindították. Biztonságosabb környezetben, reméljük, hogy jól is vannak. Mi a faszom történt? Elvileg ők egy olyan projekttel mozogtak át, ami nagy részt kész van. Hát amit mutattak belőle, az egyébként úgy egészen kész közeli, nem, nyilván nem nagyon-nagyon közeli, de azért ott már úgy mozogtak rendesen az asszettek, úgy meg volt csinálva a környezet, működtek az animációk, vagy egy ordas nagy hazugság volt az, amit mutattak. Vagy az történik, ami a Stalker 1 fejlesztésténél. Lehet, hogy ez lesz egyébként az Xboxnak az abandonja. Egyébként simán el tudom képzelni. Mi van akkor, hogyha egyébként így, nem akarom elni, hogy ennyire átbaszták őket, de ez semmiképpen sem megnyugtató. Az biztos, hogy ez a játék, ha ez így marad, ez jövőre kurva élet, nem fog megjelenni. Jövőre biztos nem. Nem tudom, mi az Isten története. Krami írta, hogy a Steam 2023. decembert ír, az valószínűleg azért van, mert akkor ilyenkor szoktak egy ilyen placeholder dátumot berakni. Ugye a God of War-nál is egy 2022. december 31 vagy valami ilyesmi dátum volt nagyon sokáig. Finom, meg a Hogwarts Legacy-nél is volt egy ilyen. Igen, ami ugyanúgy jön idén. Ez mindenféleképpen szomorú, tehát Stalkert egy darabig ne várjunk. Tudod, mi a szörnyű? Emlékszel, hogy a Stalker első része az mivel faszolt? Sok mindennel. Tehát többek között egyébként betartatlan ígéretekkel, mint a Stalker 2-nél semmilyen vállalhatatlan dolgot nem ígértek, tehát nem mondtak olyanokat, hogy az utolsó kockáig fizikailag modellezik az egészet, nem voltak ilyen jellegű ígéretek. Viszont... Fogmodellezést mutogatták, emlékszel? Igen. De a Stalker 2, vagy a Stalker 1, amikor kijött, az egyik dolog, ami miatt kurva nagyot zakózott, az az volt, hogy annyi idő telt el, annyit csúszott, hogy az a motor, amire írták, az már elavult volt, mint a fos, mire megjelent. Meg így is bágos volt, mint a rettenet. Meg vizuálisan is borzasztóan gyengének tűnt addigra a felhozatal mellett. Hát emlékezzünk, hogy akkor már egy videó, azt hiszem az Assassin's Creed 1-jel egy időben jelent meg, ha jól emlékszem, valahogy úgy, és hát azért az AC-re, hogyha ránéztél, az lejött a képernyőről akkor, az úgy nézett ki. Ja. És ahhoz képest mondjuk így persze teljesen más játék, de az értsük, hogy vizuálisan hol tartott akkor már az alkotási folyamat. Tehát ahhoz képest a Stalker, Shadow of Chernobyl, az úgy nézett ki, mint a kiszart hányás. És függetlenül attól, hogy a Stalker a saját jogán egy jó játék volt, tehát nyilván nem ezt vitatjuk, de mi van, hogyha Stalker 2-vel pont ugyanez meg fog ismétlődni? Mondjuk talán, már nem tudom, mert nagyon csúszni fog a fejlesztés, akkor közben kijöhetnek olyan játékok, amik vizuálban erősebbek. Én mondjuk nem a vizualitástól félek, én attól félek, hogy hasonlóan fog járni, mint az első rész, és gyakorlatilag olyan állapotban fog megjelenni, mint mondjuk a legtöbb Bethesda játék. Biztos, hogy úgy fog megjelenni. Megint csak senkit nem akarok menteni, de ezek az ukrán-orosz fejlesztési játékok. Jelent meg. Jó, mondjuk a Crysis nem állt jól semmilyen játéknak akkoriban. Fogalmazunk úgy, hogy a Crysis egy ambiciózus játék volt. Szép. Inkább csak azt tudta, hogy szép. Abba szép állóképeket lehet csinálni, mert nagyjából azt tudta. Igen, de nagyjából úgy futott. Igen. Mert úgyhogy tudjátok róla, hogy aki Stalker 2-t preorderelt, annak jó hír, visszaadják a pénzét. Xboxon. Mondjuk legalább ennyi, hogy ha tényleg ennyit csúszik a fejlesztés, akkor még most elkezdték ezt kommunikálni és visszadobni a pénzt. Mert az, hogyha most elkezdték visszaadni a pénzt, akkor itt valószínűleg nem 3-4 hónapot kell várni. Tudod, mikor szoktak visszaadni pénzt egyébként nagyon sok esetben? Lelövik a projektet? Aha. Azt nem gondolnám, ahhoz szerintem már túlságosan előre haladott a projekt. Én is bízom benne, hogy nem ez van, de az, hogy visszaadják a pénzt, az azt jelenti, hogy az a pénz, amiből egyébként ők fejlesztenék ezt a játékot nagy részt. Nyilván ezért van a pre-order, nem is a pre-order, ez nem feltétlenül, de mondjuk ezek a pénzek. Ez egy egyetlen oka, amit fel tudod tételezni, az az, hogy ezért hagyják. Mert például a... Vitek azt mondja, hogy a Cyberpunknál is visszaadták, az azért nem ez a helyzet volt. A Cyberpunknál a CD Projekt Red nagy genyó volt, mert áttolt a platform horderekre ezt, ha emlékszel. Azért vette le többek között a Sony a sztóriából is. És az volt az egyetlen eset, amikor a Sony azt hiszem pénzt adott vissza. Igen, meg arra elküldte a CD Projektet a anyjába, hogy ezt nektek kéne intézni, és erős, tehát nagyon sokáig kellett őket szorongatni, hogy utána elkezdjék visszafizetni ők a pénzt. Vithek mondja, hogy Cyberpunk-os adták vissza, és akkor a cumiba senki nem akar belefutni. Ebben ne legyél annyira biztos, mert azért a Cyberpunk óta jó sok víz lefolyt a Dunán, és hát láttunk már olyan állapotú játékokat, mint a Cyberpunk azóta. Legutóbb például pont a Saints Row volt nagyjából hasonló állapotban. Meg a Babylon's Fall, és egyiknél sem voltak hasonló dolgok, tehát így visszatekintve ebből a pozícióból még a CD Projektre, de meglepően gavallér módon intézte a dolgokat. Ennyire messzire nem ment. De milyen nyomasztó azt mondani a CD Projekt Redre, hogy gavallérok? Hát nem ez az első, ami eszembe jut róla. Na mindegy, szóval, ó, ez kurva nyomasztó. Hogy ne emlékeznék, persze, muszáj lesz. Na de maradunk az Xboxnál, térjünk rá a Game Pass-re. Ugye szoktam beszélni arról, hogy milyen játékok jönnek, most beszélünk egy kicsit arról is, hogy milyen játékok mennek. Hát ezt ugye múltkor vezettük be, hogy igen. Igazságot tegyünk, hogy a Game Pass-ről olyan értelemben is fogunk beszélni, mik kerülnek be, mik kerülnek ki, mik lesznek day one, hogy azért erről is legyen szó, nem mindig csak arról, mert a PS Plus felhozatát mindig el szoktuk mondani, ezt már régebb óta csináljuk, így a fair, úgyhogy akkor nézzük, hogy Game Pass házatáján mi történt. 8 játék fog szeptemberben bekerülni, ennek egy része már bekerült, és folyamatosan fognak, azt hiszem, hogy szeptember 20-áig bezárólag érkezni ezek a játékok. Nem tudom, hogy itt felsoroljam-e az összeset, mert egyébként nekem ennek a nagy része nem mond semmit, de a már említett Metal Hellsinger például ott lesz, az a You Suck at Parking, ez is ott lesz. De miért rám mutatsz? aztán mi van még itt? The Adventures of Crypto and Ace, de például ott az Ashes of Singularity, ami egy népszerűbb játék, ennek az Escalation része, DC League of Super Pets, Train Simulator, Train Sim World 3, úgyhogy Disney Dreamlight Valley, ezek a játékok fognak érkezni. Ezek mondom, így ránézés a kisebb játékok, de legalább sok. És tényleg van közte egy-két cím, hogy még nekem is mond valamit. Mindenképpen jó lesz. Ja, de na, ezek azok a tipikusan tök fun játékok, amikkel lehet, hogy nem játszol mondjuk csak egy pár órát, de tök jó adalék ilyen szempontból. Ezek érkeznek, illetve majd beszélünk D-ván novemberi megjelenésekről is, amik majd akkor kerülnek be. De előtte akkor mondjuk el azt is, hogy mi távozik. Na, ezek között is csomó olyan cím lesz, ami nem biztos, hogy mond valamit. A nagyobbak közül a Plague Tale Innocence, ami sajnálatos módon kikerül, mondjuk szerintem a Bug Fable, The Everlasting Sapling miatt senki nem fog könnyeket hullajtani. A FF13 kerül ki, megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy az bent van a Game Pass-ben. Nem az volt az Xbox-os Final Fantasy? Az a 15 csak... volt. Nem, volt előtte. A 13 meg a Lightning Returns az még PS3-ra. Azt tudom, de X360-ra volt egy Final Fantasy, nem a 13 volt? Lehet, hogy az volt. Aztán ilyen legendák kerülnek ki, mint az I Am Fish. A hal vagyok. Meg a Mighty Goose, a Skatebird, azt sajnálom, az a gördeszkázós madár, az egy fun játék. Az valami kurva irányíthatatlan, én azt megpróbáltam, ha az 5 perc után kiléptem, hogy Jézus hát az. Te így vagy a triplá címekkel is. Kösz. De az legalább fun volt. Meg az Artful Escape, ami meg talán így mond valami, ezek távoznak, úgyhogy itt talán ami a legtöbbeteket érintett, az a Plague Tale. Meg esetleg a Final Fantasy. Ugye mielőtt kikerülnek, mindenképpen próbáljátok ki a Plague Tale Innocence, annál is inkább, mert hamarosan jön a Plague Tale Requiem. És az is benne lesz Day One Game Pass-ben, ha jól tudom. Igen, én is úgy tudom. Úgyhogy akkor várható belőle kritik. Igen, de hogy egy picit újra pozitívan szemléljük a dolgokat, akkor nézzük meg, hogy milyen nulladik napi megjelenések lesznek Game Pass-ben. Itt novemberi címeket fogok mondani, akkor jönnek a kicsit ilyen nagyobb címek. Ez szerintem a nagy része az majd sokatoknak ismerős lehet. Kezdődik... Mi ez? Aki nézi a chat falat, tudja, mi rök. Csodálkozom, hogy te nézed. Micsoda? Tehát novemberi Day One játék megjelenése Game Pass-ben. Kezdődik november 4-én a Humankind-dal. Igen. Ami ez a Civilization-esque játék. Igen, arra nagyon hasonlító. Így van, itt most csak konzolra. Aztán ezt november 15-én ez az követi a Pentiment. A Pentiment! Végre jön a Pentiment! Ez az a játék, tudjátok, amit nem értettük, hogy mi a faszért mutogatják az Obsidiantól azt a izét. Hát ilyen, ez az ilyen mozaik grafikás? Ez a középkori... Az. Valamilyen point and click, ilyen kalandjáték. Mindegy, ez egy Obsidian cím lesz. Pentiment, ez jön a felhőbe, konzolra és PC-re is, tehát mind a három Game Pass-be. úgymond aztán jön a Gungrave Gore, ami viszont nagyon jónak tűnik. Mert bocsánat, Vilovic, nem utáljuk az Obsidian játékokat, tehát félreértés, ne essék, nem arról van szó, csak a Pentimentet nem értjük, hogy miért tolják ennyire. Én várom az összes Obsidian címet ezen kívül. Igen, és ezt viszont kiadja. Na mindegy, úgyhogy az jön. Gungrave Gore szintén mindenre jön Game Pass-be. November 22, igen, ezt múlt héten beszéltük, illetve november 30-án érkezik talán a legizgalmasabb cím ezek közül, a Warhammer 40.000 Dark Tide. Itt viszont csak PC-s megjelenésről beszélhetünk egyelőre. Nagyon fontos, a konzolosok, akik szeretnének Warhammer 40K Dark Tide-ozni, még várniuk kell. Franc tudja meddig. Remélhetőleg nem sokáig. Reméljük, ez nem úgy fog kinézni, mint amit a Flight Simulatorral műveltek, hogy így... Másfél év múlva? Aha. De tényleg a Gears of War Tactics-et kiadták már Xbox-ra? Nem tudom, mert az úgy nagyon eltűnt a süllyesztőbe alapból. PC-mre biztos meg... Az nem volt rossz játék, nem. Csak így nem mozgatott meg szerintem olyan senki. Semmi. Igazából különösebben semmi nem volt abban a játékban, de nem volt de rossz. De volt a Gears of War meg taktikai elemek. Kiadták? Jó. Szuper. Na, behúzhatod azt is, mennem a Game Pass-be. Jó van. Úgyhogy most ez volt a Game Pass, de még a Game Pass blokkunk tart még egy darabig. Igen, a következő, és itt majd ezt picit átadom neked a szót, már ugye ezt te írtad be föl, hogy most beszéljünk egy olyan játékról, ezt azért tettük ide, ugye bevezettük ezen a héten melyik játék csúszik. És egyébként egész jól tartjuk, hétről hétre mindig tudunk ebben a robotban valamit tenni. Mindig van benne új cím. Na most egy olyan játékról fog Zoli egy picit beszélni, ami Game Pass-ben fog Day One, tehát megjelenéskor rögtön Game Pass-be be fog kerülni. Sokszor beszélünk róla, Zolinak nagy szívecsücske, és hát sajnos a csúszós rovaton keresztül most ide is bekerült. Én úgy örülnék neki, hogyha ez a rovat hasonlóképpen felszáll... Igen. Igen, azt. Tehát, hogy ez a robot hasonlóképpen fel tudna számolódni, mint a kurva Halo Infinite hírek, ami nem, hogy nem számolódik fel, de napról hétről hétre duzzad, bazd meg. Na mindegy. Igen, már kitalálhattátok, ez az Atomic Heart. És ez nem csak azért érdekes, mert a csúszások rovatnak egy újabb életben tartó szegmense, hanem ebben az meg megint igazunk volt. Tehát beszéltünk arról, hogy amikor egy játéknak ilyen bizonytalan a megjelenése, mint ez a Bear-es, hogy majd jön a csillag-csillag Bear, hónapban. Igen, aki esetleg nem követi az Atomic Heart-ot, itt azt kell tudni, hogy anno azt mondták, mikor mondták talán a Microsoft konferencia után, mondta azt a fejlesztő csapat, hogy ez egy úgymond bear-es hónapba fog jönni, tehát ez a szeptember, október, november. Trailer is volt hozzá, valami ilyesmi. Igen. Olyan, és akkor úgy néztük, hogy jó, hát akkor majd valamilyen, nagyon jók ezek a kis enigmák, úgyhogy meg kitaláljuk, hogy mit fog ebből kisülni. Hát ebből az sült ki, hogy kicsit előrébb mennék, hogy a jó hír ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy most már kijöttek azok a trailerek, ami már úgy néz ki, mintha a játék hogy folyamatosan futna, tehát úgy néz ki, hogy az úgy dolgozgatnak rá. Nem 15 FPS-sel. Úgyhogy ez annyira már közel kész állapotot sejtett, hogy a Focus Entertainment oda is állt, hogy na hát akkor ők lennének a kiadói ennek a játéknak. Kisebb címeket adnak ki leginkább. Igen, tehát mondjuk, hogyha így el akarjátok helyezni ezt valamilyen tengelyen, akkor ilyen a Plague Tale Requiem, a közelgő Space Marine 2, illetve hát az Aliens Dark Descent, tudjátok, aminek volt az egy ilyen... Az a fölülnézetes. Igen, amiben 0,2 másodpercig látszott a gameplay. Tehát ők ilyen jellegű játékokat adnak ki. Na most az ő repertoárjukat az Atomic Heart csak fölfelé húzhatja. És ez, hogy most tőkeinjekció került oda, meg nagyon nagy lehetőségek, ennek úgy megörültek a fejlesztők, hogy bejelentették, hogy hát akkor ezzel a svunggal ők ezt a játékot így release window-ban adnák majd ki, ha az úgy nem baj. Úgyhogy ilyen tél plusz március. Az azért egy elég nagy. Tehát ez azt mondták, hogy van rá esély valamennyi, lehet ez sok, lehet ez kevés, lehet, hogy fasságot beszélünk, hogy idén megjelenik, de az sem kizárt, hogy jövő márciusban. Ami azért egy picit odébb van. Az még hozzácsapnánk azt a március, mert a tél az nem elég tág. Elkezdték számolni, hogy mikor lesz megint beres hónap. Igen. De egy darabig nincs. De mi van, a berrel? De mi van a berrel? És egyébként az a vicc, hogy még azt sem mondták, hogy a rendelkezésre álló időt a játék csiszolására szeretnénk fordítani, és hogy minden jobb legyen, még ennyi se volt. Gyerekek, lett kiadunk, úgyhogy idén nem jelenik meg a játék. Mi a fasz? Mi volt utoljára ilyen? A kedvenc stilizált FPS-ednél, ahol beletoltak valami hatalmas tőkeinjekciót, azt egy évvel eltolták a megjelenést. Most fog kijönni a Scorn. A Scorn. Scornnál ugyanez ez volt. Ugyanez volt, hogy itt van egy mit tudom, 150 millió dollár, meg beállt mögénk, meg nagy kiadó, meg összeolvattunk, meg mindegy, hogy akkor most tolunk egy évet a megjelenése. És nem mondták ott se, hogy több tartalom lesz, vagy bármi, nem. Úgy gondoltuk, hogy akkor mi lenne, hogyha mondjuk csak egy év múlva jelenne. A Scornnak is meg kéne most már jelennie, nem? Na most novemberben fog jönni, vagy októberben, november, nem tudom, hogy. Nem? De az meg ez egyik, én ezzel le vagyok halva. Tehát mi el tudok képzelni, hogy a Focus Entertainment oda ment, hogy na, oké, tök jó ez az egész, mi ezt kiadjuk, meg minden rendben van, de azért úgy mi lenne, hogyha egy kicsit úgy átkötnétek valamivel? Lehet, hogy tartalmi változtatást kértek, ezt el tudom képzelni, de akkor ezt miért nem lehet kommunikálni? Miért nem lehet azt mondani, hogy olyan változásokat kell emiatt intéznünk a játékban, nem kell belemenni a részletekbe, csak hogy olyan változások lesznek, amikhez időre van szükségünk. Mi az a, meg a release window-t sem értem, tehát kijöhet decemberben, de lehet ebből március is. Mi a fasz? Tehát azért, hogy igazából két hónapon belül is meg tudjuk oldani, de lehet, hogy kétszer annyi időre van rá szükségünk. Mi a fasz? Ez mit jelent? Miért nem mondják azt, hogy gyerekek, megjelenés jövőre. Jövő év elején. Q1. Annyira gáz lenne? Nem, bazd meg. Idén, nem mondjanak semmit. Idén decemberben is várhatjátok, de nem fog jönni. Vagy januárban. Akkor se biztos, hogy jönni fog, de üljetek nyugodtan, majd valamikor lesz. Hát bazdmeg ez a... Mindegy. Annyit, pont egyébként itt viccelődtetek is vele, de annyit emlegettük az elmúlt 3 hétben a Scornt, szerintem el fogják tolni megint. Van egy ilyen megérzésem, hogy az sem, hogy megint, és már mém szinten tologatják azt a játékot, és szerintem megint csúszni fog a megjelenés. De ebben most ne legyen igazán. De most már marhára kíváncsi lennék, hogy az mit tud. Mikor jelenik meg a Scorn? Október. Ber. Ja. Ez jó volt. Na szóval, azt mondja, hogy pont nem látom. Október 21. Figyelj, hogyha el akarják halasztani, akkor azt sem be kéne jelenteni. Aznap utazok vissza ide. Igen? Úgyhogy, aha. Majd hozok magammal egy jó Scornt kintről. Tudod, mi a durva, hogy a Scornt, amikor mutogatják minden trailer, olyan, mintha ugyanazt a pályát látnád. Valószínűleg az az egy van. Hát miért, milyen trélereket, egy ilyen 3 másodperces tószorokat, hogy mi a izére helyeztük a hangsúlyt, a puzzle elemekre, és akkor azt látod, hogy ez a golyós gyerekjátéka, úgy kell kinyitni az ajtót, meg ilyen fasságok, azt is 8 másodpercig. Gunplayt mutattak? Mert szerintem kurvára nem mutattam. De volt benne gunplayt, nem volt benne semmi köszönet. Figyelj, lehet, hogy ebben a játékban a legnagyobb puzzle az lesz, hogy találd ki, hogy miért ilyen kurva rövid a játék. Hogy kell elindítani. Ja. Egyébként van egy olyan sant, gyanom, hogy amilyen lesz a Scorn, nagyjából annyit érdemes várni az Atomic Heart-tól is. Uh-huh. Mind a kettő nagyon hasonló. Mind a kettő, ha jól tudom, az Atomic Heart is Kickstarter projektből indul, de mindenképpen indie fejlesztés. Indiből került hirtelen kiadóhoz. Mind a kettő FPS, mind a kettő designer pornónak tűnik. És hogy nem mind a kettő az Xbox-nál kötött ki. Nekem nagyon gyanús, hogy ez a két játék pont ugyanazt az életutat fogja bejárni. Ja, és mind a kettő sci-fi tematikájú. Én tök biztos vagyok abban, hogy amit látni fogunk a Scornnál, annál többet nem érdemes várni az Atomic Heart-tól sem. Triplesek, nagyon szépen köszönjük. 13 hónapot. Az szép. Ebben benne van az is. Ez egy olyan prevízió, amit csak itt a reflektorban hallhattatok, és csak most. De hát egy Conteo csatorna vagyok, de azért meglepően sokszor be szoktunk találni, nem? Hát már annyit Conteozunk, hogy valami csak bejön. Ja, igen. Jövő héten úgyis megyünk Badacsonyba, akkor majd pótlom azt a 8 üveg bort, amivel tartozom, mert igazamból. Hát ezt valakinek meg is kell innia. A Badacsonyban ne gyertek, mert nem leszünk túl épületes látvány akkor. Viszont meg fogjuk oldani a világ minden problémáját. Nagyon épületes beszélgetéseket szoktunk tartani. Akkor nagyon. Kint azt érdemes. Kint a tornácon. Az valaki fölvenné, hallod? Fú! Na de. Olyankor szoktál rámorkolni a forró vascsőt. Ennyire azért ne legyél büszke dolgokra. De nem én csináltam. Nekem volt annyi a szem. Na mindegy. Bent voltam egy ilyen dézsába, aztán tüzet, fát akartam rakni a tűzre, és hülye voltam, és hozzányúltam a kályhacsőhöz. Fájt. Na de, beszéljünk, okozzunk még fájdalmat embereknek, jó? Jó. Halo. Heti Halo rovatunk következik. Hallod, ahhoz képest, hogy rohadtul nem kerül semmi tartalom a Halo-ba, minden héten tudunk róla beszélni. Az azért nem rossz. Mondjad. Most egyébként az egyiknek csak tevőlegesen lesz Halo érintettsége, és még viszonylag pozitív is, a másik meg csak nevetséges. Múlt héten beszéltünk róla, hogy ugye hosszas ígérgetés után úgy döntött a 343, hogy nem tartja magában tovább, és közölte, hogy a split screen kópot azt így felejtsétek el a faszba. Erről beszéltünk is. Nem lesz. Vagy nekünk volt, nem akarok a szabadba vágni, és le is fogok szokni róla, csak muszáj ezeket közbe inzertelnem, hogy nekünk az volt a jóslatunk, hogy az online kópot is elfelejthetitek, hogy abból se lesz semmi, de ezt még nem erősítették meg. De ez megint egy ugyanolyan jóslatunk, mint hogy olyan lesz az Atomic Heart, mint amilyen a Scorn. Bocsánat. Igen, tehát ugye mondták, hogy hát azért, mert egyébként nincs rá igény, meg teljesítmény problémák, meg tatarattara, és hogy felejtsük el. Na most rá pár napra valakinek sikerült elindítani a split screen kópot a Halo Infinite-ba, méghozzá az OG első generációs Xbox One-on. Tehát még a nagy, nem is a One S-en, az OG Xbox One-on futtatta. Hát azt nem mondom, hogy sok köszönet volt benne, egyébként fenn van a guide neten, hogyha van, ha megvan az Infinite és van első generációs Xboxotok, akkor elvileg ez az alapján működhet. Azt mondta, hogy két dolgot tapasztalt ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy bűnrondán néz ki, tehát hogy annyira alacsony felbontások a karakterek, hogy az iszonyat. A másik pedig az, hogy a két játékos mindig különböző napszakot lát. Tehát, hogy az egyiknél nappal van, a másiknál éjszaka. De ez lehet, hogy ez ilyen custom co-op-nak a sajátossága, tehát nyilván az lenne a hivatalos csapatnak a dolga, hogy ezt megoldják. Tehát ez 343-nek esetünkben. Na mindegy, ez viszont felvet egy érdekes dolgot, hogy ezek szerint valamilyen formában elvileg játszható, mert itt is játszható van, játszható formában a legeslegyengébb elérhető eszközön is futtatható volt a split screen co-op. Hogy akkor ez most miért került ebből ki? Mármint, hogy úgy teljes valójában, mert valamennyire akkor ebbe kész volt, ebbe időt, energiát öltek. Múlt héten beszéltünk egy rakástartalomról, ami szintén kikerült az Infinite-ból. Lehet, hogy ez ugyanaz. Egyébként itt már felmerültek korábban kompetencia problémák, nagyon súlyosak, ami a 343-nél van. Én simán el tudok képzelni olyan olvasatot, hogy a Micro belátható időn belül kikúrja ezt a bandát a picsába. Az már szerintem túl sokba került nekik, hogy szélnek ereszték őket. Szétszórják majd a belső csapatok között. De valakinek kell Halo-t fejleszteni. De pont nekik. Azt nem mondtam, hogy pont nekik. Igen. Azt mondom, hogy valakinek. Meglátjuk majd. De... majd odaadják, figyelj, most jön a Sledgehammer, a Ravensoft, jön egy halások. Kodos fejlesztő csapat jön, szerintem már kifejtettem ezt az elméletemet, hogy azok közül bármelyiknek adnák oda a Halo franchise-t, mindenki csak jól járna vele. 343-t meg elküldöm. Majd az Obsidian. Azt pont nem fejlesztem, mert azt most más csinálja, de mit tudom én, Minecraftot heggeszteni, vagy Sea of Thieves-et, vagy valamilyen szart, amit már nem tudnak rontani. Figyelj, mindig negatívak vagyunk a Halo-val kapcsolatban, én most felvetnék egy pozitív dolgot. Hogyan lehetne megmenteni a Halo-t, mint franchise-t? Reboot. Vagy reboot-tal, igen, de most bevedobok egy izgalmas dolgot, amivel egyébként már kísérletezett az Xbox, több-kevesebb sikerrel, totálisan megváltoztatni a műfaját. És azt mondani, hogy Halo RPG. Skifibe helyezett RPG. Nem nagyon van ilyen. Ha belegondol, sőt, most így gondolkodom. Mass Effect, de, ami sikeres is volt. Jó, de FPS. Tehát megvan az FPS nézet. És csinálj belőle egy Destiny-t? Destiny-t, de nem a looter-shooter jelleggel, hanem hogy mindenféle ilyen perkeket, meg mindenféle, egy skillfát beleraknának, azt komolyan gondolnak. Outer Worlds. Mondjuk. Tehát csinálni belőle egy Outer Worlds? Ha, például. Vagy Deus Ex-szerűen mondjuk. Lenne rá közönség, de az nem a core közönsége a Halo-nak, mert ők lövöldözni akarnak, és nem úgy, hogy különböző skill-eken múlva. Meg lenne benne az opció, de mondjuk azt mondanák, hogy tök jó volt köszönöm, Iami vírus, amit mondott, hogy nézd, ezt a közösséget lejjebb redukálni, ha nem is azt mondom, hogy nem tudnák, de már nem kéne. Úgyhogy szerintem húzhatnának 19-szer a lapot, lehet, hogy bejön, és azt mondani, hogy bazd meg, itt van a Deus Ex-es csap. Bazd meg! Hát a Crystal Dynamics csinálta azt hiszem a Deus Ex-et is, nem? Azt az Eidos volt. Eidos Montreal. Nem? Igen, de alattuk volt a Crystal Dynamics. Nem. Csak mind a ketten a Square-nél voltak. Igen, de szerintem a Crystal Dynamics csinálta. Vagy az Crystal Montreal? Dynamics a Tomb Raider-eket csinálta. Tomb Raider volt, az Eidos Montreal csinálta a Deus Ex-eket. Jó, mindegy. Valahogyan leszerződni mondjuk az Embracer-rel, hogy ez a csapat hasonló, mint a Crystal Dynamics is, bár mondjuk a felvásárlás előtt volt, de tök mindegy, hogy csináljanak egy Deus Ex jellegű Halo játékot, koprodukcióban akár mondjuk a Initiative-vel, úgy családtuk még, hogy mit tudnak csinálni. Na majd arról még lesz szó. De szerintem egy ilyet lehetne. Tényleg ki kéne lendíteni a Halo-t, mert ebben a kategóriában, ebből a témából többet kihozni nem lehet, a gameplay nem is engedi meg. Ennél a témából csak többet lehet kihozni. Ebből csak, igen, ez a játék dizájn eleve nem engedi, hogy nagyon túl lehessen gondolni. Még a megjelenése előtt beszéltünk arról, hogy olyan nem kiforrott, hanem annyira korlátolt a Halo-nak a dizájnja. Nem is tudod megmutatni a Series X-nek a képességeit, mert nem tudsz egyszerűen hova fejlődni benne. Úgyhogy ez csak úgy lehetne, hogyha totálisan leradíroznák az egész stílust, és felépítenének rá egy tök új játékmenetet, megőrizve az eredeti Master Chief hangot, meg ilyesmit, és mondjuk egy Deus Ex-féle gameplaybe beleépítenék. Szerintem érdekes lenne. A God of War-nak bejött. Jó, de azért a God of War nem lépett olyannyira távol a gyökereitől, tehát megmaradt ugyanaz a perspektíva. Azért a harcrendszer sokat változott, de azért nagyjából az is megmaradt, annyi, hogy ott hozzáadtak, az történetorientált elvált, ami csak javított egyébként rajta, de az kellett is neki. Én azt mondom egyébként, nem hülyeség, amit mondasz, és lenne szerintem rá közönség. Én spin-off jelleggel el tudom képzelni, de ki kell muszáj mellé egy fővonalas Halo FPS. Ez nem a 343-től kell, ez valaki mástól kell, teljesen új látásmóddal, mozduljanak el, menjenek vissza, vagy az időben vagy nagyon sokat menjenek mondjuk vissza, vagy előre, vagy csak távolodjanak el, picit új ellenségek, új, tehát hogy úgy tiszta lappal induljanak, és mondom, egy újfajta látásmód kellene, de kell a fővonalas Halo, mellé szerintem nem rossz ötlet, amit mondasz, sőt, én adnék egy ilyet, egy Halo világában játszódó Outer Worlds-et gyakorlatilag. Ugye, ahogy te is mondtad, próbálkoztak ezzel a Halo Wars kapcsán. Most a Halo Warsnak szerintem a legnagyobb problémája az volt, hogy az egy konzola készült stratégiai játék volt, emiatt limitálva volt annyira, hogy PC-n se legyen igazi stratégiai játék, viszont konzolon meg megint csak nem. Nem volt rossz játék egyébként a Halo Wars 1-2. Nem, abszolút nem. Csak ugye, mivel a konzol volt elsődlegesen célpontban, ott meg nem akkora nagy a stratégiai játékosoknak közössége, ellenben például az RPG játékosokkal, ami igenis egy valós réteg. Én még lehet, hogy messzebbre is mennék, és nem is egy olyat, mint az Outer Worlds, inkább egy olyat, ami, mint mondjuk a Mass Effect 2-3, tehát történetorientált, de TPS legyen, viszont a hangsúly legyen ugyanúgy inkább a lövöldözésen, tehát most lehet, hogy meg fogsz lepődni, de mondjuk egy olyan gameplay-el, mint ami az Andromédának volt. Az Andromédában viszonylag kevés dolog működött jól, a gameplay jól működött. Sőt, én még Master Chief-et is elengedném. Abszolút. Tehát az ODST-ben működött. És egyébként nagyon sokan szeretik az ODST-t. Na, annak Reach-et is. Meg a Reach-et is. Na, ezeknek, sőt, egyébként szerintem a Reach volt a csúcs. Na most... Ezzel lehetett vitatkozni. Az, persze, mondjuk én a Guardians-t is szerettem, egyedül vagyok vele. De most őszintén szóval szerintem tökéletesen működhetne egy Halo Master Chief nélkül. Ráadásul amennyire reklamálják Master Chief-et, hogy legyen benne a Halo-ba, szerintem Master Chief legalább annyit ad hozzá, mint amennyit elvesz egy Halo-ból. Mert behatárolja a Master Chief-nek, ilyennek kell lenni, a pajzsnak ilyennek kell lenni, a fegyvernek ilyennek kell lenni. Master Chief ilyet nem csinál, Master Chief csak olyat csinál. Ez annyira megköti a kreatívoknak a kezét, hogy én azt mondanám, hogy oké, okay, fáj, de meg lehet, hogy sok embernek úgy tűnik, hogy a laborvízzel együtt kijönti a gyereket is, de őszintén szólva, én... Lehet belőle olyat is csinálni, mint a Halo sorozat, ebben igazad. Nem, mert abban Master Chief. Master Chief. Master Chief, igen. Na mindegy, úgyhogy az is baj, hogy a Halo community nagyon toxik és túlságosan elmozdul. Jó, de ez ugyanigaz a COD community-ra, meg a League of Legends community-ra, azt azok a játékok mégis mennek. Na bocsánat, mi volt egy hír, tételemben a hírben, aztán megyünk még tovább a Halo-n belül. Ja, ez kicsit ilyen áthalásos lesz, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az OG eredeti Halo egyik atya, tehát Bungie-s Halo-s időkről beszélünk, Marcus Leto leigazolt az Electronic Arts-hoz, és létrehozott ott egy stúdiót, erről addig, azt tudtuk csak, hogy Seattle-ben hozták létre, most már van konkrét neve, Ridgeline, Ridgeline Games néven fog futni ez a stúdió. Elvileg, lehet, hogy ez ilyen szokásos bullshit, ez a veteránokból verbuválódott csapat. Hú, hol hallottam már ilyet? Mindenhol mostanában. Mindegy. Csak az initiatívnél például. És amin ő fog dolgozni, az nem más, mint single player, kampány, Battlefield, hogy ez most önálló játék lesz, vagy valamelyik Battlefieldnek a kampány részén fog dolgozni, az még nem tiszta. Én úgy hallottam, hogy valószínű, hogy lesz egy új Battlefield, amit ők csinálnak, hogy a multin is ők dolgoznak-e majd, az nem biztos, de a kampányon mindenképpen, és hogy elvileg újra előtérbe akarja hozni az Electronic Arts a single player campaign, tehát ami utoljára talán a Bad Company-nél volt így, vagy a BF4-nél, nem is tudom, a többi BF1-ben meg a BF5-ben is volt kampány, csak annyira nem volt előtérben. Illetve a BF5-nél voltak más jellegű problémák is a kampánnyal. Igen. Mennyire lehet bonyolult összehozni egy Battlefield kampányt? De most komolyan? Nem tudom, én itt megadom egyébként a lehetőséget neki. A múltkor néztem pont annak utána, hogy milyen projekteken dolgozott a Bungie a Halo előtt. És volt nekik egy konkrét univerzum, amit felépítettek, olyan játékokkal, amik annó csak Macintosh-ra jelentek meg, FPS játékok voltak. Hallod, az a fejfájdítós lórja volt azoknak már. Majd küldök pár videót, érdemes megnézni őket. Hú, na, ha ilyesmi minőségben le tudnak tenni egy BF-et, mindenki azt mondja, hogy az utolsó, amit ők igazán szerettek, az a Bad Company volt. Ezzel most be lehetne bizonyítani. Hát a legutóbbi alkalom, amikor úgy vezettek fel egy játékot, hogy a volt Halo-sok csinálják, és az valami kurva jó lesz, az ez a... Nem, az a Regenerate, vagy nem tudom, mi emlékszel, az a valami... Most vagy FPS volt, nem tudom, de valami kurva rossz volt az a játék. Még tesztet is csináltam róla, két éve vagy három éve jelent meg. És rá egy pár Disintegration, azaz köszönöm szépen, Tarnac. Na, abban semmi köszönet nem volt. Nekem mondom, van egy olyan érzésem, hogy a Halo az nem amiatt jutott erre a sorsra, mert valami időközben elkopott, hanem az volt az utolsó, hanem szerintem ott egyébként nagyon komoly gond van a belső csapattal is. Tehát a tényleg, aki tudott, Rikor. Tehát amit tudott valaki fos. Ott normálisan Halo-t csinálni, az most a Bungie-ban van, és azok már nem akarnak Halo-t csinálni. De most nem is Halo-t kell csinálni, hanem Battlefield-et, és elég alacsonyan van a léc. Tehát annak örülök, hogy így az izétől elvették a BF fejlesztést a mostani drága csapat. De ez csak a sztorin fog dolgozni. Ez tök mindegy. Ja, mondjuk oké. Okay. De hogyha már szóba került a Battlefield... Akkor beszéljünk a kodról. Akkor beszéljünk mindjárt a testvérjátékáról, a Call of Duty-ról. Ja, arról már úgy is volt szó. Igen. Ez is egy ilyen blokk. Nem tudom, észrevettétek a legutóbbi reflektorra, ami fönt van a YouTube-on. Ott már ilyen kis blokkokban vannak szedve az ilyen hírek. Tehát hashtag 1, hashtag 2, hasonlóan, ahogy itt is lesz. Kérlek. Na, nézzük akkor, hogy milyen hírünk van még a koddal kapcsolatban, azon kívül, hogy ugye veszekednek rajta folyamatosan. Jó hír a PC-seknek, félig meddig, de többnyire jó szerintem, nem fogja igényelni a Steam-es verzió a Battle.net-et. Tehát nem úgy fog működni, mint mondjuk a Ubisoft játékok, hogy a launcher indít egy launchert, ami indít egy launchert, és a 32. megnyitja a játékot. Na, sikerült megoldani? Hanem eredetileg így tervezték, csak egy lebutított Battle.net launcherrel akarták összekötni a Steam-es verziót. Most Modern Warfare 2-ről beszélünk. Helyette Activision ID integráció lesz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha van egy Activision-os profilod, meg van egy Steamed, akkor telefonszámos megerősítéssel tudjátok ezeket majd párosítani, és akkor nem fog külön elindítani semmit. Faxal lehet valamit csinálni? Steam. Nem, hát ez a két lépcsős azonosítás. Hagyjanak már békén. Nem erről van szó egyébként. Rögtön reagált is, mielőtt valakiben felmerülne, az Activision Blizzard reagált, hogy nehogy ezt higgyétek, hogy ez egyébként azért lett így, mert nekik szükségük van a telefonszámotokra, hogy még több adatot gyűjtsenek be rólatok, mert ugye a nagyvállalatokért nem csinálnak nyilvánvalóan. Hanem ez a ti érdekeiteket fogja szolgálni, ugyanis ezzel nekik sokkal könnyebb lesz az úgynevezett smurf akuntok, tehát amikor magasabb képességű játékos új profilt indít alacsonyabb szinten, illetve a csalók kiszűrése. Na most ezt azért hiszem el nehezen az Activision Blizzardnak, mert a csalókat kiszűrni nekik már nagyon-nagyon régóta nem sikerül. Én egy dolgot szeretnék kérni, tegyenek bele only console crossplay-t, hogy a crossplay tudjon úgy is működni, hogy én csak az Xboxos barátaimmal akarok PlayStation-on játszani, a PC-seket ne tegye be, mert a legtöbb csaló onnan jön. Úgyhogy ha ezt belerakják, én már ezzel is elégedett leszek, de ha meg ez az integráció segít valamit, hát legyen így, annak örülök, hogy nem kell még egy launchert tartani. Én nem örülök ennek a dolognak egyébként, hogy a telefonszámot ki akarják nyerni. Tehát én most már hozzászoktam ahhoz, hogy jó, van egy ilyen talmi e-mail címem, amit pont az ilyen szarokra tartok fel, hogy jó, akkor azt kiadom, akkor onnan jön az összes ilyen hülyeség. De az, hogy a telefonszámomat megadjam egy olyan cégnek, aki, hát azért nem, nincsen nagy bizadalmam, az a telefonszám az egy bizalmi dolog. Ne sáfárkodjanak ezzel, szerintem ez parasztság. Jó, hát lehet ez a valamit valamiért. Ja, és egyébként az account integráció, tehát már most is össze tudjátok kötni előre az Activision-os ID-tokat a Steam-mel, és ha ezt megteszitek, akkor ilyen extra bizbaszokat majd behúzhattok a játékba. Jó hír. De akkor ne álljunk meg itt. Így van, és van még egy kodos hírünk, ez nem Modern Warfare 2, ez COD Mobile. Mégpedig az lesz a hír, hogy be fogják hozni a Verdanskot, ugye ez az eredeti Battle Royale map, amivel elrajtolt annó a Modern Warfare, nem, a Warzone, ami utána le lett cserélve, először annak mindenki örült, aztán már annyira nem, mindegy. Ez egyébként egy, ezzel játszottunk mi is annó, nem? Ez a, mikor van a sarokba a gulág. Igen, ez az, az igen. Az. Ezt fogják behozni majd az új COD Mobile-ba, illetve a BR módban egyszerre 120 embert fognak összereszteni, ami technikailag mobilon kivitelezve szerintem elég szép. Ez kurva jó teljesítmény. Aki ennél is többet szeretne megtudni, annak jövő héten lesz még egy event, amire bekapcsolódhat, ez pedig szeptember 15-én a COD-nak lesz külön egy eventje, ahol mind a COD Mobile-ról, mind a Modern Warfare 2-ről, és valószínűleg a Warzone 2-ről is lesz. Ez utóbbi nagyon érdekelne. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni a Warzone 2 a Modern Warfare 2 motorjába. Kíváncsi vagyok rá kifejezetten. Menjünk tovább, maradunk még az Xboxnál két hír erejéig, aztán átmegyünk a rövid hírekre, amiről tudjátok, hogy nem annyira rövid, mint amennyire a cím sejteti. Na de, Xbox... State of Decay 3. Ugye tudjátok, ez az Xboxnak egy ilyen exkluzív, zombis, gyűjtögető, lootolós őrülete. Hát a fejlesztés nem halad túl jól, viszont most már besegít nekik a Gears of War-on edződött Coalition, akik egytől egyébként szintén nem hallani, hogy mi a fasz van a Gears of War-ral, vagy a Gears-el készülje. Azt tudni lehet egyébként, hogy ők viszonylag elsők voltak az Unreal Engine 5 megjelenésén. Hogyha emlékeztek az Unreal Engine 5-höz, pont ők hoztak ki egy olyat, hogy mire képes. Egyébként kurvára szeretem ezeket a részletgazdag modelleket, hogy hú, ilyet is lehet benne csinálni, most ez szokott lenni az első, amit ilyen lotfázisokra bontanak, aztán ilyen messze nem így néz ki a játékban. Mindegy. De az látszik, hogy ők azért értenek ehhez. Na most ők elmentek az Undead Labshez, ugye a State of Decay-es csapathoz, és állítólag ők segítenek nekik, pont az Unreal Engine 5-ben, mert hogy ebben a motorban fog készülni a State of Decay 3. Mondjuk ez nekem nem teljesen egyértelmű, hogy egy 3 éve piacon lévő engine-nél, amivel egyébként már dolgozik az Xboxon belül minimum a Coalition, de az már biztosan, a State of Decay fejlesztői egyébként miért nem tudnak ezzel boldogulni? Általában a Coalition nyújt nekik most segítőkezet. Most őszintén én nálam ez a hír pozitív. Ha megnézed, hogy mit művelt az Undead Labs a State of Decay 1 és 2-ben motorszinten, hát az minden volt, csak nem optimalizált, nem bugmentes, meg nem annyira jó. Tehát, hogy és ha valakitől kapnának segítséget, akkor tök egyértelmű, hogy a Coalition, mert azért mind a Gears 4, mind a Gears 5 azt, amit az aktuális Unreal Engine alatt leművelt, az a le a kalappal kategória, mind optimalizáció, mind vizuál szinten. Tehát ha valaki helyén tudja kezelni az Unreal Engine-t, az a Coalition. Ha most emiatt rakták félre az idejüket, és mondjuk nem fejeztenek ezzelre a Gears 6-ot, szerintem az belefér, viszont hogyha ez azzal jár, hogy a State of Decay 3 játszható állapotban fog megjelenni, kevesebb buggal, optimalizálva, magas felbontáson, szép textúrákkal, akkor én annak nagyon fogok örülni. Pont ezek a dolgok azok, amik mondjuk az előző State of Decay-ekből hiányoztak, és ugye mivel eddig az Undead Labs házatájáról a fejlesztéssel kapcsolatban csak negatívumokat hallottunk, ez most szerintem egy plusz. Tudod, mit nem értek ebben? Hogy léteznek úgynevezett tanulmányutak. Ja. Ahova ki szokták küldeni mondjuk a delegációt, hogy ugyan képezd már magad. De még ha az sem, vannak mondjuk fizetett céges tanfolyamok. Hogy menjél el, mert nekünk érdekünk, hogy a cég bizonyos emberei tovább képezzék magukat. De hogyha még ilyen nincs is, elvileg ezek az emberek egyébként szakemberek. Tehát akár autodidakta módon elmehetnének tanulni Unreal Engine 5-öt. Vagy akár otthon tanulni az Unreal Engine 5-öt. De most négy olyan példát hoztam fel, amiben az Undead Labs derék szakemberei egyébként mostanra megbirkózhattak volna az Unreal Engine 5 körüli általános problémákból. Ha az Xbox támogatásából nem is, saját szakmai kíváncsiságuk és képességek miatt mindenképpen. Na most az, hogy az Xbox átcsoportosít egy komplett fejlesztő csapatot, vagy valamekkora részét egy másik fejlesztő csapatba, mert azok nem tudnak megbirkózni az Unreal Engine 5-tel, amivel egyébként hozzáteszem, pár hete hoztuk le, hogy a melyik volt az a csapat, aki most állnak át Unreal Engine 4-ről 5-re? Lassan kb. Mindenki. Tehát ez egy indie fejlesztő csapat meg tudja csinálni. Az Undead Labs-nél ez miért jelent meghaladhatatlan akadályt? Mert ha meg tudnák haladni, akkor nem kéne oda a Coalition. Ez olyan mértékű, így külső olvasatként, ez olyan mértékű kompetencia hiányt feltételez az Undead Labs-nél, hogy tényleg így állok és nézek, hogy mi alapján gondolták, hogy 3 évvel ezelőtt bejelentették a State of Decay 3-at? Oké, hogy akkor sem volt kész belőle semmi, de bazd meg, ez mi? De kész volt az a trailer. Az. Nem tudom. Erre még rátesz egy lapáttal az, hogy Matt Booty az Xbox hegye nyilatkozott egy általánosat egyébként a State of Decay jelenlegi állapotáról, amelyen túl sok mindent egyébként nem árult el, viszont volt egy olyan elejtett mondata, hogy a játékbeli asszettek fognak kapni egy nagy generált. Az így mit jelent? Nem tudom, de megmutatom neked a konkrét idézetet, mert így igen érdekes volt. Tehát a facelift jutott eszembe. Pillanat türelmet kérek. Lehet, hogy akkor még ezen is dolgoznak, esetleg egy jó remasteren. Az nagyon kéne. Na, bazd meg. Nem tudom, hogy hol van. Pedig itt volt. Munkas belefutottam már egy ilyenbe. De... Most mindegy igazából. De nyugodtan mondjad egyébként, amit szeretnél, mert... Semmi, ez számomra csak annyit jelent, hogy valószínűleg akkor nem azzal foglalatoskodnak, hogy újabb dolgokat implementáljanak, hanem a régieket dolgozzák át Unreal Engine 5-re. Ami egyfelől lehet jó is, másfelől rossz is. Egyébként arra, amit te mondtál meg, ez a ki mennyire ért az engine-hez, ugye a Bethesda a saját maga által fejlesztett engine-jét 10 év alatt nem tudta normális szintre hozni. A State of Decay 2 számos konceptje fog egy nagy generált kapni. Akkor koncept kap, nem az a koncept. De pontosan milyen koncept? És felvetek még egy érdekességet. Ez a bázisépítő zombis valami. Milyen érdekes, hogy úgy néz ki, mintha Blood OG 10. Nagyon aranyos vagy, köszönjük. Blood Samurai és Bertzmann 01 nevében is. Visszatérve, milyen érdekes, hogy a Micronál házon belül mostanában arról olvasni, hogy a meglevő fejlesztő csapatokhoz hozzá kell csapni egy plusz csapatot. Mint hogy az Initiative, ez a Crystal Dynamics-et... hogy mit kéne még behúzni. Ja, igen. Tehát ott a Crystal Dynamics, mi a tökömne az Undead Labs-nél a Coalition. Szerintem átismertünk akkor a következő hírre, mert akkor az pont idevág. És ha már szóba került az Initiative, volt egy csak, hogy úgy érezzük. Matt Booty továbbra is nyilatkozott, az Xbox Head, És ugye szóba került, hogy mi van a Perfect Darkkal. Most már lassan így, hogy mondjam, szóbeszédé vált, hogy kurvára nincsen rendben a Perfect Darknak a fejlesztése. És Matt Booty nyilatkozott, hogy ez nem így van, mert a Crystal Dynamics bevonása a játék fejlesztésébe nem azért kellett, mert baj van, hanem azért, mert ez volt a logikus döntés. Csak, hogy érezzük. Mert nem akarnak megszakítani. Nem, nem gondolkodom. Tehát, mert itt sokszor előjön az, hogy ugye dobálzunk ki csapatokkal, egy picit felépíteném ezt az egészet. Besztároljuk. Tehát. Ott vagy te Microsoft, induljunk az elejéről. Bejelented, hogy összeraksz egy sztár fejlesztő csapatot. Igen. Initiative néven. Igen. Szép hangzatos név. A szakma legjavát, tehát tényleg Sony Santa Monica, Naughty Dog, Crystal Dynamics, neves fejlesztő csapatokból hozol el embereket, összeraksz egy 4A fejlesztő csapatot. Persze. Mert ugye rakjunk rá még egy át, mert ez már... Ez azt jelenti, hogy sokba került össze. Tehát van egy fejlesztő csapatod, ami elvileg győzelemre hivatott. Hozzájuk vágsz egy olyan franchise-t, egy olyan játéknak az újragondolását, ami utoljára Nintendo 64-en volt sikeres, és a hozzá tartozó fejlesztő csapat, a Rare, ami ugye most már szintén a Microsoft-on van, az is utoljára Nintendo 64-en volt sikeres. Jó tudom, Sea of Thieves, beletelt jó pár évben, hogy ez kipofozzák. Mondjuk azt hozzátenem, hogy a Perfect Darkot csak újra gondolni lehet szerintem. Igen, de az a maga idejében sem volt egy nagy név. Hozzájuk csapod ezt a Perfect Darkot, és akkor azt mondod, hogy itt van a szakma legjava, itt egy franchise, amihez már régóta nem nyúltunk, valamennyi neve azért még van, tehát hangzatos, nem jött ki belőle ugye nagyon régóta újabb játék, tehát az alapok megvannak, itt van mellette még egy nagy vagon pénz, csináljátok. Nem fogunk titeket cseszegetni, semmi, nem is várjuk el tőletek, hogy olyan gyakran kommunikáljátok bármit a játékból, új fejlesztő csapat vagytok, nyilván össze kell szokni, ki kell találni a koncepciót, meg minden. Azért bejelentjük, betízeljük, hogy készül egy ilyen játék, de ezen kívül semmi. Magyarul mögé tesszük még a marketinget is. Igen. Ugye ki is került annó, hogy hiszem tavaly vagy tavaly előtt ez a teaser trailer, amiből igazából semmire nem jössz rá, csak hogy megerősítették, mert ugye ezt mi sokáig nem tudtuk, hogy Perfect Darkon dolgoznak, de nem minden. És utána más sem hallasz, csak hogy folyamatosan mondanak fel az emberek a szuper csapatodból, mennek el, majd egyik pillanatra a másikra kiderül, hogy egyébként meg egy másik viszonylag sikeres fejlesztő csapat kvázi átvette a fejlesztést. Ők úgy kommunikálják, hogy besegít. De hogy ebben mennyi igaz, ugye azt tudjuk, hogy az Initiatív élén volt Crystal Dynamics, ugye a Crystal Dynamics a Tomb Raider-es csapat. Most kerültek át ugye pont a Square Enix-től az Embracer alá. Nekik volt a főnökük, és nyilván innen jött a kapocs. És akkor most tartunk ott, hogy van egy ilyen fejlesztő csapatod, amiben folyamatosan mentek az emberek, van egy olyan franchise-od, amit alapból nehéz lenne a mostani szintre felhozni, de legalább van valami neve, tehát hogy csinálnak vele valamit. Leginkább negatív híreken érkeznek, illetve ami pozitív az az, hogy egy másik csapat fejleszti a játékot, kvázi. Igen. És akkor most vagyunk ennél a pontnál, és akkor itt visszaadnám a szót. És erre azt mondja Matt Booty, hogy a játék körüli felhajtás, meg média visszhang, az nem baj, hanem a Crystal Dynamics bevonása pedig nem az, hogy mentik a menthetőt, nyilván nem is mondhat ilyet, de azért azt sem hisszük el, ugye, hogy ez logikus döntés. Kérdés, hogy mi volt a logikus döntés? Mert egyébként ez nem mond ellent annak feltétlenül, hogy baj van, hiszen a logikus döntés megszületett, tehát már nincs baj. A másik érdekesség, hogy ebben az interjúban Matt Booty azt is mondta, hogy egyébként meg érdemes látni azt, hogy a mostani ilyen koprodukcióban készítő videójátékoknak a fejlesztése az mostanra sokkal bonyolultabb lett. Tehát ez is hátráltatja a dolgokat. Ez nem ellentmond az előző kijelentésének. Hát ez tudod, mire gondoltam ebből? Ha ez tényleg ekkora probléma, akkor mikor fog megjelenni a State of Decay 3? Az is koprodukcióban készül a Coalition. De ott szerintem tudod, mi lesz? A híd után azt mondja a Coalition, hogy mi lenne, hogyha most a háttérbe vágnátok magatokat, mi meg befejezzük a játékotokat helyettetek? Ez szokott az lehet, amikor Darabi mutogatott neki, hogy készül az engine-ben, hogy tudod, hogy bazeg inkább megcsinálunk, hogy gyorsabban kész leszünk. Mégint csak az a problémám egyébként, hogy szerintem érdekes módon a Microsoft már nem kommunikálja azt az initiatívről, AAA fejlesztő csapat. Lassan már nincs kire ezt, vagy tényleg quadruál, bocsánat. Tehát most már lassan nincs kire azt mondani. De nem is kommunikálnak semmit róluk lassan. Nem, csak nagyon fura, hogy olyan, minthogyha az, és ezt már mondtam korábban, hogy az Xbox tök úgy viselkedik egyébként, mint egy kiadó. Nem úgy, mint egy platform holder, akinek látod a kiadóként is működik gyakorlatilag. Akinek látod a vízióját. Most nem azért, hogy itt bármivel szembe menjed, de azt el lehet mondani, hogy a Sony-nál azért úgy nagyjából látod, mi a vízió. Ők elmondták, hogy ennyi live service játékot akarnak kirakni, ezek a csapatok ezen dolgoznak, nagyjából tudod, hogy körülbelül milyen ütemezéssel fognak jönni a játékok, az nagyjából tudható, hogy jövőre Spider-Man 2 2024-ben pedig Wolverine. Ezek úgy nagyjából egybe vannak. A Macronál semmiről nem tudsz semmit. Hát de, hogy készülnek a dolgok. Igen, azt látod, hogy körülbelül koncepciós szinten mondjuk esetleg valamelyik csapatnál van valami. Az, hogy az InXile, az mondjuk mind dolgozik, azt is mondjuk pletykákból tudjuk, de hivatalosan ezekből nem mutattak semmit. Ja, vészlendes. A vészlendesek. Ja. Ott is már szó volt arról, hogy valami nagyon mega, brutál, büntető de cuccot kaptak a vállukra. 30-40 fős. Átlag felduzzasztották azokat is, de hogy mire azt nem tudni, és azért fontos hozzátenni, hogy itt vagyunk a generációváltás harmadik évében, és azt látni, hogy azok a fejlesztő csapatok, amiket így belátott maga alá a Micro, legalábbis kialakította őket, az Initiative nem nagyon tud semmit sem villantani, ez a szerencsétlen Underground Games, ez most már nem tudjuk, hogy mennyi ideje dolgozik. Nem, én az Undergroundot mondom, Playground Games, az nem tud, úgy néz ki, Zöldágra vergődni a Fable-lel, meglepően hosszú ideje. Azt látjuk, hogy a Fable-t azt védeném, A Coalition-nek, mert várod, én is várom, de pont azért, mert várom. Meg mert a Playground addig viszonylag konstans rakta le a jó játékokat. De nem ugyanaz a csapat dolgozik ezen a Playgroundon, egy teljesen másik csapat dolgozik állítólag a Fable-en. És arról sem hallani semmit, bejelenteni, mert bejelentették, de nem tudunk róla semmit. A Micronak egy rakás belső játéka már régen kint kéne, hogy legyen. Ennyi idő után már letettek egy Gears of War-t az asztalra, és nem látszik, hogy a csapatai mit csinálnak, csak azt látni, hogy most már az Undead Labs is szarállapotban van, illetve hogy a Crystal Dynamics bevonása nélkül valószínűleg a Perfect Darkot a generáció végéig nem kapnánk meg. Annyiban védeném őket, hogy szerintem egy játékuk van biztosra, ami ugye jövőre megjelenik, és szerintem az siker lesz. Forza. Az a Forza Motorsport lesz. Nagyon szeretném remélni, hogy a Starfield, és a Starfield sem fog rossz kritikákat kapni, az a játék csak iszonyatosan pocsék állapotban fog megjelenni. Tehát arra azért készüljetek fel, ez Bethesda védjegy. A modderek már készülnek. Én arra készülök még, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdenek szivárogni, hogy érkezni a nagyobb volumenű Obsidian játékok, azokban azért bízom. Tehát akár az Outer Worlds 2, akár az Evolved szerintem az ott lesz. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy az Arkane-nak ez a vámpír ölős cucca, ez nagyot fog menni. Ez tipikus, hogy két napig a Twitch-en fog trendingelni, aztán elfelejti mindenki, és bocsánat, annál a fékevesztett bomlási folyamatnál, amit most fölvázoltam, még nem tettem bele a 343-t. 343 az... Tudod, mi lesz? Szerintem a 343 hosszú távon úgy fog járni, mint a DICE. Szétmorzsolják és szétszórják. Vagy mint... Nagyjából hasonló életutat is jártak be egyébként. Vagy mint a Rare. De a Rare mostanában legalább annyira összekapta magát, hogy kiadták ugye ilyen félig meddig készen a Sea of Thieves, de annyit dolgoztak rajta, hogyha nem is ment, nem is egy olyan visszaívelő pályafutása volt, mint mondjuk a No Man's Sky-nak, azért az a játék az bőven játszható és szórakoztató lett mostanra, viszonylag konstans tartalom frissítéssel. Nem is nagyon hallott, hogy máson dolgozna a Rare, ugye elvileg az Everwild-on, de hát az Everwild-on valami két generáció óta dolgoznak, és még nincs meg a koncepció, hogy milyen legyen a játék. Pont erre nyilatkozták, hogy a koncepciós szinten se jutottak túl. Igen. Úgyhogy szerintem ott nem is erőlteti a Micro, úgy vannak vele, hogy ők látják a Sea of Thieves játékos bázist, az viszonylag jó, pörög a játék, eléggé elégedettek a játékosok, akkor csinálja azt a rár, az most már úgy nagyjából megy. És szerintem ezzel nincs is probléma. Nem. Aztán ugye meg tudjuk, hogy van egy csomó kisebb stúdió ott, amiknek a fele sose jut eszembe, amelyek azt a Bioshock utánzat rettenet szarjátékot csinálták. Ja, Compulsion Games. Compulsion Games, majd meglátjuk. Szerintem Ori is fog jönni az elkövetkezendő 10 évben, legalább egy... Lehet, hogy kitöltik a 10 évet, hogy megcsinálják. Biztos, hogy kitöltik. Nincs, hogy nem töltik ki. De hogy majd érkezgetnek a játékok, nem jött nekik most jól ki az, hogy a Starfield csúszott, hogy a Stalkerre gond van. Tudod, mi az olvasott egy kicsit ennek az egésznek? Igen. Hogy igazából a Micro most egyelőre azt bizonyította be, ennél a pontnál, és azért beszélünk erről, mert ez a Micros blokknak a vége, uh-huh. egy ilyen kicsit ilyen glossza jelleggel lezárnánk, mindig dobok be ilyen dolgokat egyébként, hogy kicsit tágítsam az intellektuális részét ennek a podcastnek. Ráfér. Tehát tényleg annyira elvetemült a dolog azt mondani, hogy az Xbox az a forcás csapat. Mert igazából úgy néz ki, hogy ha le kell tenni AAA játékot, akkor nagyjából ezt tudják konstansan következetesen egy adott nívón tartani, amire tényleg büszkék lehetnek, és a játékosok is azt mondják, hogy gyerekek, a Forzáról van szó, a Horizon üt, a Motorsport odabasz, és ezek tényleg jól működnek, és minden más bazd meg az meg olyan, mintha ruletteznének. Hát azért van egy-két franchise-uk, de egyébként vicces, hogy ezt mondod, mert tudod, melyik az a játék, ami PlayStation-on az elmúlt 4 generációban volt végig a top 5 eladásban sokszor az élen? PS játék? Igen, PS exkluzív játékról beszélünk, az előző 4 generációban mindig ott volt legalább egy, de volt, hogy 2 résszel is a top 5-ben. Uncharted? Az PS1-ig menjél vissza, ennyit segítek. Tehát olyat, ami minden generációra megjelent, és mindig top eladás volt. Segítek, most mi volt Gran Turismo? Így van, a Gran Turismo. A Gran Turismo-ból gyerekek minden egyes generációban annyi megy el, hogy el nem tudjátok képzelni, és pedig a színvonal azért erősen csökken a stagnál. Engem a stagnált használnám. Figyelj, ők már nem akarnak szerintem nagyon nagyot ugrani egyébként előre a Gran Turismo-val. Nincs is nagyon hova. Most már egyébként tényleg annyira ki vannak maxolva ezek a dolgok, hogy nagyon nem is lehet. De mégis, még ennek elismerésével is... Más. Az F1 jön föl, de az F1 az azért picit másabb jellegű. Mondjuk annak örülök, hogy az minőségben sokat ment föl az azért, évek során. Igen, de az egy nagyon specifikus közösség. Tehát F1-es, F1... Itt for Speed lehetne még ott, de... Ugye... Ott már nagyon-nagyon elmozdulunk egyébként a autós játékról beszélek. Tehát ami... ja, ilyen megközelítésből egyébként, igen, a Micro Machines is szóba jöhet, de... Meg a Terep 2, nem? Terep 2. Az. Nem tudom. Visszatérve egy pillanat erejéig még erre az egész témára. Persze. Ilyen szempontból marha jól jön ez az Activision Blizzard felvásárlása Micronak. Olyan tartalommennyiséghez jutnak hozzá, hogy nem fogják, nem tudod őket többet olyan kritikával illetni, hogy nem jön valami baszó tartalom mondjuk Game Pass-be. Mert annyira szerteágazó az Activision Blizzardnak a része, tehát a játék része, hogy mindig lesz ott valami. Mindig. Tudom, én gondolkodom, hogy mi van akkor, hogyha a Micronál például, egyébként ez két homlokegyenest ellentétes szemléletmód, hogyha belegondolsz. Itt vannak a AAA fejlesztő csapatok, amik házon belül vannak, igen. És akik dolgoznak. Ugyanakkor ott van egy szolgáltatás, ami abszolút nem igényli a AAA megjelenéseket, hanem a minél gyakrabban frissülő játékokat, amik lehetőleg first party-k. Na most ölöd a százmilliókat egy-egy ilyen fejlesztésbe, ami egyébként tök indokolatlan, mert sokkal fontosabb lenne, hogy az a csapat mondjuk 3 éven belül letegyen az asztalra 3 játékot, mint hogy 4 éven belül letegyen mondjuk egy AAA játékot, uh-huh. hiszen neked folyamatosan kell a content. Igen. Nem tudom, hogy melyik szemléletmód lesz az, amit az előbb be fog dobni a Microsoft, és fel fog áldozni a másiknak az oltárán, de valószínűbbnek tartom, hogy a AAA-t fogja a Game Pass oltárán, és nem fordítva. Egyébként, igen. Egy fél gondolat elejéig egyébként én lehet, hogy pont a Forzával léptem volna meg azt, amire a Halo-t szánták, és azt küldtem volna benn hosszú távú live service játéknak. A Motorsport? Nem a Motorsport, mi ez? Horizon? Azt mondanám, hogy egy engine, Forzának hívják, és te egyik évben a Motorsport tartalmat tudod megvenni rá, másik évben meg a Horizon tartalmat. Szerinted miért tributolják? És miért számozatlan a Forza Motorsport? Gondolod, hogy ezért? Ezt simán el tudom képzelni. Itt egyetlen, ami érdekes lehet, az a licenszek, mert ugye azokat x évre veszik meg, de hát hogyha live service és pörög, akkor nem hiszem, hogy nagy gond lenne megújítgatni ezeket évente. Én simán el tudom képzelni, lesz egy ilyen, és időről időre, mit tudom én, ki tudsz oldani, mit tudom én, Bridgestone gumikat. Vagy a la Destiny kiveszik a régi tartalmakat, és akár behelyette újra. Figyeljetek, majd most megint megjövendöltünk valamit. Live service tartalmak a Forza Motorsportban. Nagyon figyeljetek. Forzában így. Mi szóltunk. Aztán, hogyha nem jön be, majd visszamenőleg beleteszik a Horizon. Vagy megcsinálja ezt a Electronic Arts, aztán sír, hogy miért nem működik a Need for Speed, de mert meg kurvára senkit. Kijött a Motorsport. ez lett volna a Microsoft blokkunk. Rátérünk a rövid hírekre. Hosszan.